promocje, zniżki i rabaty. Ty decydujesz, z której chcesz skorzystać. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły ofert na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Asus T100 za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 24 kwietnia. Minęła dziewiąta. Serwis przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Szef Klubu Ludowców w Trójce zapewnia, że przeciwnicy uchwały w sprawie Jana Pawła II mogą skorygować jej tekst. Są możliwe tego typu poprawki. Jesteśmy na to otwarci. Dokumentem zajmuje się Sejmowa Komisja Kultury. Premier Tusk w Paryżu rozmawia o pomyśle powołania Unii Energetycznej. To, co jest moim celem, to pozyskanie prezydenta Francji do takiej współpracy. A w tym serwisie też o Janie Karskim. Był takim trochę szaleńcem bożym. Dziś setna rocznica urodzin Polaka, który próbował powstrzymać zagładę Żydów. Nawet jeśli uchwały upamiętniającej Jana Pawła II nie uda się przyjąć przez aklamację, to posłowie powinni ją przegłosować, tak przekonywał w salonie politycznym Trójki szef klubu PSL Jan Bury. Jak mówił, był przekonany, że projekt PSL-u jest propozycją zgody i może połączyć wszystkie kluby parlamentarne. Nie spodziewał się, że ten projekt skończy się awanturą. Twój ruch i SLD uważają, że Sejm nie jest miejscem do przyjmowania uchwał o charakterze religijnym i przypominają, że dokument narusza konstytucyjną zasadę rozdziału Kościoła od państwa. Choć wśród posłów zgody w tej sprawie nie ma, to z uchwały nie należy całkowicie rezygnować, mówił na naszej antenie Jan Bury. Ja jestem zwolennikiem, żeby tę uchwałę przegłosować. Uważam, że nie może być tak, że mniejszość, nawet jeśli to jest kilkunastu, kilkudziesięcioosobowa, będzie terroryzować większość w Sejmie. Kontrowersje budzą m.in. słowa, że Sejm wyraża nadzieję, że kanonizacja będzie dla wszystkich Polaków zachętą do kontynuowania dzieła papieża. Szef klubu PSL zapewniał w Trójce, że Komisja Kultury, która od kilkudziesięciu minut zajmuje się uchwałą, może usunąć ten fragment z dokumentu. Będzie na komisji pan poseł Jerzy Stefaniuk, który był autorem tejże uchwały Sejmu. Komisja może w drodze głosowania do tej uchwały prowadzić poprawki. One naprawdę istoty i sensu tej uchwały już nie zmienią, ale są możliwe tego typu poprawki. Jesteśmy na to otwarci, bo zgoda w tej sprawie byłaby najlepsza. Szef klubu PSL zapowiedział, że jeśli nie uda się przyjąć uchwały w Sejmie, to ludowcy nie będą składać tej propozycji w Senacie. Kanonizacja dwóch papieży w niedzielę, tymczasem już dziś do grobów obu przyszłych świętych ustawiają się kolejki wiernych. W watykańskiej auli Pawła VI jest Marcin Gutowski. Powiedz, dużo ludzi chce pokłonić się Janowi Pawłowi II i Janowi XXIII? No, pielgrzymów przybywa z każdą chwilą. Jeszcze we wtorek plac świętego Piotra nie był dużo bardziej zatłoczony niż zwykle. Wczoraj po papieskiej audiencji generalnej można już było zauważyć znacznie zwiększony ruch, a dziś pielgrzymi w dużej liczbie pojawili się wraz z pierwszymi promieniami słońca i na placu Co i Róż można usłyszeć słowa takie jak te wypowiedziane przez przybysza z Gany. Pope John Paul, he is a saint. Jan Paweł II, on jest święty, to mój ukochany papież. He's my beloved, I love him so much. Choć jak zaznacza włoski watykanista Marco Politi, warto pamiętać, że rola papieża Polaka nie ograniczała się do jego świętości. To był ktoś więcej, mówi Politi. Wierzę, że Jan Paweł II jest jedną z największych osobowości XX wieku, dlatego też nie za bardzo przejmuję się kwestią, czy zostanie świętym, czy nie, ponieważ i tak już jest wielką postacią w historii, zarówno dla katolików, jak i wyznawców innych religii i mających inne poglądy filozoficzne. Wciąż nie wiadomo, ilu pielgrzymów ostatecznie przybędzie do Rzymu na kanonizację dwóch papieży. Ostatnio mówi się o 800 tysiącach. Ponoć co najmniej co ósmy przybysz ma przyjechać z Polski. Tyle na razie z Rzymu. Marcin Gutowski. Po Brukseli czas na Paryż. Kilka minut temu zaczęło się spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Francji. Szef polskiego rządu będzie przekonywał François Hollande'a do pomysłu powołania Unii Energetycznej. Jak wyjaśnia premier, w Unii Energetycznej chodzi o przełamanie monopolu Rosji na dostawę gazu i ropy naftowej do Europy. W ocenie Donalda Tuska może on na dłuższą metę zagrażać naszemu bezpieczeństwu. Sprawa nie jest prosta, bo oczywiście tego typu działania będą naruszały interesy poszczególnych firm, korporacji, a nawet państw. Zdajemy sobie sprawę, że to wymaga takiego trochę rewolucyjnego myślenia o przyszłości energetycznej Europy. Ale jak mówi premier, reakcje przywódców unijnych na naszą propozycję dotyczącą Unii Energetycznej wydają się obiecujące. obiecujące. To, co jest moim celem, to pozyskanie prezydenta Francji do takiej współpracy, jeśli chodzi o przygotowanie do Rady Europejskiej. I nie wykluczam, że po rozmowie będziemy gotowi do takiej deklaracji o przygotowaniu wspólnej takiej propozycji polsko-francuskiej. Jutro w Berlinie premier będzie rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Z Paryża Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To jeden z największych polskich bohaterów, który próbował powstrzymać zagładę Żydów. Dziś setna rocznica urodzin Jana Karskiego, emisariusza polskiego państwa podziemnego na zachód. Jan Karski przede wszystkim miał przekazywać na zachód informacje o tragicznej sytuacji okupowanej Polski, ale zrobił coś więcej, przypomina dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Nikt od niego nie wymagał na przykład dostania się do getta warszawskiego, a on to zrobił i był takim trochę szaleńcem bożym, który chciał zatrzymać coś, co wydawało się i było w jakimś sensie nieuchronne. Ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Ryszard Schnepp wspomina, że był to człowiek, który niezwykle przeżywał zaangażowanie w pomoc Żydom. Te momenty, kiedy był w obozie, kiedy napotkał umierającego na ulicy chłopca, a on nie mógł nic zrobić, żeby nie zdradzić swojej misji. Jan Karski nie sprawiał wrażenia bohatera. Karski zebrane informacje przekazał rządowi w Londynie i prezydentowi USA Franklinowi Rooseveltowi. I choć nie przekonał aliantów do pomocy Żydom, ci do dziś są mu niezwykle wdzięczni za zaangażowanie, podkreśla była dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Eleonora Bergman. Każdy, kto w tamtym czasie starał się w jakikolwiek sposób pomóc Żydom, jest traktowany jako przyjaciel, honorowany. Karski między innymi otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Monika Słukowska. Bayern Monachium nie dał rady królewskim. W pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów mistrzowie Niemiec przegrali na wyjeździe z Realem Madryt 0-1. Bayern miał zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki i przez większość spotkania dominował nad gospodarzami, ale to nie wystarczyło. Grający z kontry i dobrze broniący się Real okazał się skuteczniejszy. W 19 minucie Karim Benzema zdobył gola na wagę zwycięstwa. Zabrakło nam dobrego wykończenia akcji, mówił po meczu trener Monachijczyków Pep Guardiola. Niemieckie media nisko oceniają występ dwóch kluczowych piłkarzy Bayernu, Franka Riberiego i Bastiana Schweinsteigera. Dopiero po ich zmianie pod koniec drugiej połowy Bayern zrobił się groźniejszy. Zabrakło jednak czasu, aby zdobyć wyrównującą bramkę. Wojciech Szymański, Berlin. Rewanż w najbliższy wtorek. Dzień później ponownie zagrają Atletico Madryt i Chelsea. Przypominam, że w pierwszym półfinałowym starciu tych drużyn padł bezbramkowy remis. PGS Krabbełchatów jest coraz bliżej mistrzowskiego tytułu w plus lidze siatkarzy. W finale prowadzi za Sekoresowią Rzeszów już 2-0. Wczoraj Skra wygrała zdecydowanie do zera. 2-0 jest także w rywalizacji o trzecie miejsce. Jastrzębski Węgiel po raz drugi pokonał Zaksę Kędzierzyn-Koźle i po raz drugi było 3-2, a w tiebreaku 22-20. Trzy mecze i trzy wygrane. To na razie wyniki naszych hokeistów w mistrzostwach świata dywizji pierwszej B. Nasz zespół wczoraj 5-1 pokonał Holandię, wcześniej wygrał z Rumunią i Litwą. Dziś gramy z Chorwacją, a w sobotę z Wielką Brytanią. Polacy na razie są liderem tabeli. Awans do dywizji pierwszej A, która jest zapleczem hokejowej elity, wywalczy zwycięzca turnieju. Mamy powody do zadowolenia z naszych kolarzy. Wczoraj Przemysław Niemiec był drugi na drugim etapie Giro del Trentino, a Michał Kwiatkowski zajął trzecie miejsce w słynnym belgijskim klasyku Walońskiej Strzale. Przegrał tylko z Hiszpanem Valverde i Irlandczykiem Martinem. W rankingu najlepszych kolarzy Kwiatkowski awansował już na 8 miejsce. Fatalna passa Jerzego Janowicza trwa. Tym razem nasz tenisista przegrał w drugiej rundzie turnieju w Barcelonie do 4-6 z Jurgenem Melcerem. A że w pierwszej rundzie Polak miał wolny los, oznacza to, że od początku roku nie wygrał jeszcze ani jednego spotkania. Dzisiaj od drugiej rundy rywalizację w Stuttgarcie rozpocznie Agnieszka Radwańska. Pierwszą rywalką Polki będzie Włoszka Roberta Vinci. Czwartek będzie pogodny we wschodniej połowie kraju, a w drugiej zachodniej połowie zachmurzy się i będzie padał deszcz. Najmocniej popada na krańcach zachodnich i południowych i tam możliwe przelotne burze. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni nad morzem w czasie burz. Dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie się waha w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Nad samym morzem od 15 do 18 stopni, w Suwałkach 19, w Warszawie, Szczecinie i Lublinie 20, w większości miast 21 i najcieplej w Poznaniu i we Wrocławiu 22. Stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. MediaMarkt.pl.

4 lipca na głównej scenie Openera wystąpi formacja Falls. My Number na początek dzisiejszego wydania do południa, a teraz już pora na piosenkę dnia. Mando Diao, Black Saturday. Mando Diao w ten sposób zapowiadają swój 7 album Elita, który ma się ukazać 6 maja. Black Saturday to jest nasza piosenka dnia w Trójce, więc jeszcze będzie szansa ją usłyszeć. A w dopołudnia dzisiaj opowiemy trochę o afrykańskim kinie. Wczoraj rozpoczął się 9 festiwal Afrykamera, dzięki któremu widzowie w Polsce mają, no chyba trzeba tak powiedzieć, niepowtarzalną okazję obejrzeć filmy z kontynentu afrykańskiego. A po 10 naszym gościem będzie Malwina Bakalarska, afrykanistka, i porozmawiamy głównie o nigeryjskiej fabryce snów, o Nollywood. I muzycznie też trafimy do Nigerii, ale później, bo na razie zapraszam Państwa do Bamako. Mando Diao śpiewali o kolejnej czarnej sobocie, a Amadou i Mariam zaśpiewają o weselnych niedzielach. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les djembés et les dounous résonnent partout. Les balas et les tamas résonnent partout. La Torah et le monde sont aussi au rendez-vous.

Paloma Faith z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 9:30. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Informator ekonomiczny. Łukasz Bąk z dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legowicz, witam serdecznie. Dzień dobry panie Wiktorze, Łukasz. Dzień dobry państwu w ten piękny wiosenny dzień. Panie Łukaszu, będzie szybciej na torach, pojedziemy. Naprawdę. Polskie Koleje państwa przyspieszają, mają wydać ponad 7 miliardów złotych na modernizację torów i dlatego pojedziemy szybciej i wygodniej. Powiedzieć panu coś szczerze, panie Wiktorze. Oczywiście. Pusty śmiech mnie ogarnia, jak słyszę te zapewnienia kolei, bo szybciej według naszych kolejarzy oznacza 140-150, maksymalnie 160 na godzinę. Nawet pociągi, które zamówili, będą maksymalnie wyciągały taką prędkość, ponieważ modernizowane tory już po modernizacji będą przystosowane wyłącznie do rozwijania takich prędkości. W związku z tym 160? No 160, panie Wiktorze, co to jest w XXI wieku? Wszędzie u zachodnich naszych sąsiadów jeździ się z prędkościami grubo przekraczającymi 200 na godzinę. Pociągi, które kupujemy, czyli Pendolino, będą mogły rozwijać w Polsce tylko 160 na godzinę, podczas gdy normalnie są przystosowane w innych krajach do rozwijania prędkości grubo powyżej 250 km na godzinę. Docelowo z Warszawy do Gdańska mamy jechać 3 godziny z kawałeczkiem. No to jest 300 parę kilometrów. To średnia wychodzi około 100 na godzinę. No przepraszam bardzo. Naprawdę moim zdaniem to albo te pieniądze są źle wydatkowane i trzeba się porządnie przyjrzeć temu, na co te miliardy idą i dlaczego tak się modernizuje. Bo to wie pan, przypomina obijanie sypiącej się drewutni styropianem, żeby w środku było cieplej. Tylko że po 5 latach to i tak ona nie zda absolutnie żadnego egzaminu. Przy czym naprawdę nie mówimy o trasach wielkiej prędkości, prawda? No, nie mówimy w tym wypadku w ogóle. Ja rozumiem, będziemy mieli czystsze dworce, rewitalizowane trasy podmiejskie, będziemy mieli ładniejsze perony, elektroniczne wyświetlacze, tylko że za tym nie idzie czas. Czas przejazdu z punktu A do punktu B de facto. A to jest najistotniejsze. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. I teraz uwaga, rolnicy, indyjski koncern chce podbić europejski rynek swymi nowymi ciągnikami. I to indyjski produkujący ciągniki w Polsce, w Mrągowie. I to właśnie w Mrągowie one będą produkowane i będą kosztować, i to jest najważniejsza chyba informacja, poniżej 10 tysięcy euro. Tylko teraz pytanie, i to pytanie pada w pana dzienniku, czy za tym pójdzie jakość? No właśnie, to po pierwsze trudno oczekiwać od produktu za 10 tysięcy euro jakości. Pamiętajmy, że naprawdę, że Ursusy lepsze zaczynają się od cen 75-80 tysięcy złotych, czyli prawie 20 tysięcy euro. Zachodnie marki ciągników to już są sumy idące w setki tysięcy złotych nawet. Ale istotne w tym jest to, że Hindusi mogą trochę się przestrzelić. To znaczy spodziewają się, że w Europie będzie duży popyt na tanie ciągniki. Tyle, że europejscy rolnicy, szczególnie ci na zachodzie, którzy posiadają wielohektarowe gospodarstwa, stawiają nie tyle na cenę, co na jakość. Żeby on był wytrzymały. Na jakość, to jest wytrzymałość, moc takiego ciągnika. Oni po prostu kalkulują. Lepiej kupić jeden za kilkadziesiąt tysięcy, jeden traktor za kilkadziesiąt tysięcy euro, niż kilka za te 10 tysięcy euro. Więc ja tutaj byłbym ostrożny w ogłaszaniu wielkiego sukcesu, zanim w ogóle rozpoczęła się sprzedaż. Czas pokaże. Być może w krajach, nowej Europy, czy właśnie Turcja, czy być może Ukraina, czy kraje nowej Unii, czyli Bułgaria, Rumunia. Być może tam popyt na taki ciągnik będzie. Tylko pamiętajmy, że znowu tam tego typu produkty są ciągle mało popularne. Jeszcze jest stara flota tych ciągników, które służą rolnikom, ale niewykluczone, że bardzo powoli ten hinduski koncert produkujący ciągniki w Mrągowie będzie te rynki zdobywał. Ale przy okazji przypomnijmy, w dalszym ciągu w Ursusie są produkowane nasze traktory. Są i akurat one sobie radzą. Wydaje się, że nie ma już tych zakładów. Są i akurat one na naszym rynku sobie całkiem nieźle radzą i tak samo radzą sobie w państwach ościennych, bo to nie są już te Ursusy, które pamiętamy z PRL-u, to są Ursusy robione często na częściach renomowanych producentów, całkiem przyzwoicie wykonane. I ja myślę, że ten hinduski produkt będzie konkurencją głównie dla nich. Ale tak jak mówię, jeszcze jedną tylko rzecz powiem, pamięta pan zapewne koncern Tata, oczywiście. Hinduski już wielokrotnie ogłaszał, że on wchodzi do Europy z tanimi modelami i z takim impetem, że za chwilę wymiecie wszystkie europejskie marki. No i tak się nie stało. Mieliśmy nawet przedstawicielstwo polskie Taty. Przypomnę, że jakoś tych samochodów na ulicach nie widać. Ja oczywiście producentowi z Mrągowa życzę, żeby nie powtórzył tego sukcesu w dużym cudzysłowie Taty, tylko żeby jemu na tym rynku rolniczym lepiej się powiodło. W każdym razie traktory wyjechały na wiosnę. Tak. Niedawno przestrzegaliśmy przed złodziejami naszych pieniędzy z kart płatniczych i właśnie pana dziennik dotarł do najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. Liczba oszustw kartowych wzrosła prawie o 7% w drugim półroczu w porównaniu do pierwszego. Tak, no mówiąc o oszustwach karcianych, mamy na myśli zazwyczaj hazard, ale w tym wypadku chodzi o to, że złodzieje kradną nam pieniądze z kart kredytowych. Tak, uprzedzam, tu nie chodzi o kradzież samej karty, bo to stanowi tylko niewielki procent wszystkich oszustw, jeżeli chodzi o karty płatnicze. To jest ściągnięcie danych. Najczęściej to jest ściągnięcie danych, na przykład przez dokonanie płatności w internecie, ale także fałszowanie karty, czyli w momencie, kiedy na przykład wkładamy kartę do bankomatu, w niej znajduje się specjalny zainstalowany czytnik, tudzież taka kopiarka naszych kart, można powiedzieć, a później złodzieje wykorzystują kopię naszej karty do wyciągnięcia pieniędzy. I te możliwości są coraz bardziej nowoczesne. Tak, czy złodzieje są coraz lepiej wykształceni, jeżeli można tak powiedzieć, w tym fachu. Natomiast bardzo istotne jest to, że rzeczywiście wzrost jest obserwowalny, ale tylko w ilości. Natomiast jeżeli chodzi o kwotowe wzrosty, są one już bardzo niewielkie i co trzeba koniecznie zaznaczyć, i tak jesteśmy pod tym względem jednym z najbezpieczniejszych krajów w całej Unii Europejskiej. Najlepiej mamy podkreśla to nawet Europejski Bank Centralny, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo transakcji dokonywanych przy pomocy plastikowego pieniądza, jesteśmy liderem w Europie. Więc jeżeli dobrze pamiętam, to tylko 3000% kwot, na jakie dokonujemy w ogóle transakcji przy pomocy kart płatniczych, stanowią właśnie te tak zwane oszukańcze. Więc to jest naprawdę ułamek. Ale uważajmy. Uważać zawsze trzeba. To jest najważniejsze. No tak, a ożywienie gospodarcze ożywiło też branżę restauracji. Mają więcej zamówień, wybieramy już nie tylko te najtańsze placówki, panie Łukaszu, a firmy już tak bardzo nie oszczędzają na tak zwanych kolacjach biznesowych. Mówiąc o branży gastronomicznej, warte jest podkreślenia fakt, że ona jest mocno podzielona. To znaczy mamy tutaj i restauracje premium, i tak zwane casual dinner, i mamy fast foody, i mamy catering, i mamy kanapki na wynos, więc to oczywiście ożywienie zależy od tego, o którym z tych sektorów mówimy. Niewątpliwie to ożywienie, o którym pan wspomniał, przełoży się na konsumpcję w restauracjach. Pamiętajmy, że to jest uznawane za rodzaj rozrywki w pewnym sensie, tak? Na przykład weekendowej, że z rodziną czy ze znajomymi wychodzimy do restauracji i na pewno w czasach, kiedy będzie nam się lepiej wiodło finansowo i będziemy w budżetach domowych to odczuwali, to część tych pieniędzy będziemy wydawali dokładnie na takie usługi gastronomiczne. Firmy, o których pan wspomniał, oczywiście w czasach, kiedy koniunktura jest lepsza, także chętniej, nawet przy organizacji różnego rodzaju imprez, korzystają z usług gastronomicznych, czy to restauracji, czy cateringu. Więc rzeczywiście tutaj ożywienie, które już jest widoczne, możemy spodziewać, że wiosną i latem, kiedy ruch jest największy w tej branży, będzie kontynuowane. No tak. A nasz rynek wart jest w tym roku 23 miliardy 700 milionów złotych. Tak, to coś jest. Suma robi rzeczywiście wrażenie, natomiast gdybyśmy ją zestawili z tym, ile na tego typu usługi wydają nasi zachodni sąsiedzi, no to można powiedzieć, z Francji nie możemy się porównywać. Mówię nawet o Czechach, którzy w przeliczeniu na głowę wydają znacznie więcej, ale to jest zupełnie inna kultura. No więc właśnie, zawsze była przyzwyczajenie ta kultura do spożywania posiłków poza domem. Otóż to. Liczy dziesiątki, jeżeli nie setki lat, a u nas jest to stosunkowo młoda moda.

przez miasteczko, rzekła w kurlandę. Zginęła w ciup usteczka i poszła precz z miasteczka. Czternaście minut pozostało do 10:00. Słuchają Państwo programu trzeciego w czwartek, 24 kwietnia. Właśnie dotarła do nas wiadomość, że zmarł Tadeusz Różewicz. Trouble needs a home, girls. Trouble needs a home. She fell out with Satan. Now she's on the run. But I have found her quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Ginger dangers live. Tori Amos. 9 minut pozostało do 10:00. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska. Mój tata, pisze pan Artur z Torunia, jest obcokrajowcem i ostatnio zadał mi pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Dlaczego wąż jako stworzenie odmienia się inaczej niż wąż ogrodowy? Mówimy nadepnąć na wąż, ale nadepnąć na węża. Do pewnego stopnia odpowiedź na to pytanie daje pan Michał z Rumi, który zastanawiał się, dlaczego mówimy znaleziono dziwnego stwora, a nie znaleziono dziwny stwór. Jeżeli szukamy, wyjaśnia pan Michał, wyjaśnia sobie, ale też i nam, zwykłych rzeczy, takich jak but czy budzik, to rzeczywiście znajdujemy but lub budzik. Natomiast jeśli szukamy czegoś żywego lub też czegoś, co choć trochę przypomina żywe istoty, na przykład psa czy stwora, to w końcu znajdujemy psa albo stwora. W rozwikłaniu problemu związanego z wężem, zwierzęciem i wężem ogrodowym kluczowa jest, jak słusznie zauważył pan Michał, kwestia żywotności. Rzeczowniki męskie oznaczające istoty żywe w bierniku, a więc w przypadku, który odpowiada na pytania kogo co, mają końcówkę a i dlatego mówimy widzę węża, widzę kozła, widzę pilota. Natomiast te, które nie nazywają istot żywych, mają biernik równy mianownikowi i wtedy mówimy to jest stół i widzę stół. Tutaj biernik i mianownik są takie same. To jest wąż ogrodowy, widzę wąż ogrodowy. To jest kozioł do skakania, widzę kozioł, albo skakał przez kozioł. I w zasadzie powinniśmy też mówić, trzymam pilot do telewizora, bo tutaj pilot oczywiście jest nazwą rzeczy, a nie istoty żywej. Utrwaliła się jednak konstrukcja, trzymam pilota, nawet jeśli nie mamy na myśli sytuacji, w której jakiś strachliwy pasażer złapał kapitana, choć ja zachęcam do mówienia, trzymam pilot. Oczywiście zasady mówiącej o żywotności czy nieżywotności rzeczownika nie należy traktować całkiem dosłownie. Są wyrazy, które nie oznaczają istot żywych, a jednak traktujemy je jak żywotne. Klasyczne przykłady takich słów to na przykład trup albo nieboszczyk. No, ktoś widział nieboszczyka, mówimy, a nie mówimy widział nieboszczyk. Chociaż oczywiście, jak wiemy, nieboszczyk no niejako z definicji nie jest żywy. Z tym ma związek pewne zabawne wydarzenie, które pamiętam z czasów, gdy uczyłam języka polskiego obcokrajowców. Otóż na lekcji poświęconej temu właśnie zagadnieniu słuchacze mieli opowiadać, co lub kogo lubią i ktoś powiedział, lubię bigos i tutaj użył rzeczownika nieżywotnego. Ktoś inny, lubię mojego sąsiada, tutaj się posłużył rzeczownikiem żywotnym, a inny słuchacz powiedział, lubię Chopin. Gdy go poprawiłam, to znaczy gdy zwróciłam uwagę, że należało powiedzieć lubię Chopina, no słuchacz się oburzył, powiedział, ależ przecież on nie żyje. O polszczyźnie w Trójce opowiada i jej zawiłości wyjaśnia Katarzyna Głosińska, a archiwalne odcinki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje. Chance here in France, I've got to give it a go. How'd you say I'm happy? Estoy feliz contigo. No, no. Désolé, mon français est un petit peu confus. Parce que tu le temps, si je sais hablo poco Spanish, another stupid English boy. Anyway, if I say, si je sais, donc I do. Je voudrais que tu saches à français. Tu me gustes mucho. Piense que te amo. Enfin,